أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروز من از کتاب الفقه الميسر درسی 58 المسئله الثالثه مسئله سوم در زیر باب دویم در کتاب صلات که درسی 4 از کتاب صلات می باشد فی الصفات المستحبه فی المؤذن موضوع درس امروزمان مسئله سوم درباره صفات های مستحبه صفات های مسنونه و صفات های خوبه که فی المؤذنی در مؤذن باید باشند مؤذن آن کسی که اذان میگوید اذان گوینده هست آن اذان گوینده باید این صفات ها را با خودش داشته باشد یا با خودش داشته باشد خوب است مستحب است و سنت است اولین صفت ان یکون عدلا امینا باید مؤذن عدلا یعنی که عادل باشد مؤذن باید عادل باشد امینا باید امانتدار باشد مؤذن عادل و امانتدار باشد چرا لانه مؤتمنون زیرا اینکه این مؤذن امانت دارد یعنی در دستش امانت است امانت چی؟ یرجع الیه فی الصلاة و الصیام بازگشته می شود به سوی مؤذن در نماز و روزه یعنی وقتی نماز خبر می کند این مؤذن هست و وقتی روزه کشایی را خبر می کند نماز شام اذانش می گوید که آدم های روزه دار روزه اش را می کشایند این مؤذن هست که مردم را خبر میکند پس باید مؤذن عادل و امانتدار باشد که در وقت نماز مردم خیانت نکند در وقت روزکشای مردم خیانت نکند فلا یؤمن ان یغرهم باذانه اذا لم یکن كذلك پس میگه در ایمین نمیماند در ایمین قرار نمیگیرد ان یغرهم این که مغرورشان بکند این که فریبشان بدهد بی اذانهی به اذانش اذا لم یکن کذالک وقتی که عادل و امانتدار نباشد یعنی وقتی که انسان عادل نباشد انسان امانتدار نباشد پس مردم ایمین نمیمانند در امان نیستند شاید اون کسی که عدل ندارد امانت ندارد شاید خیانت بکند از این حساب مؤذن باید امانتدار باشد تا اینکه مردم را فریب ندهد در وقت نمازهایشان که پیشتر با اذان نگوید یا در وقت روزه کشاییشان که بر وقت‌تر اذان نگوید که مردم روزه اش را ویران نکند پس این بود اولین شرط مؤذن که باید عادلی امانتدار باشد عادل یعنی که فاسق نباشد فاجر نباشد فریبگر نباشد امانتدار باشد یعنی خائن نباشد خیانتگر نباشد باید عادلی امانتدار باشد و دوم صفت مستحبه که باید مؤذن با خودش داشته باشد ان یکون بالغا عاقلا باید مؤذن بالغ باشد یعنی به بلاغت رسیدگی باشد عاقلا یعنی که با عقل باشد عقلش در جاش باشد بالغی با عقل باشد و یصح اذان الصبی الممیز میگه صحیح و درست می شود اذان کودکی که ممیز باشد یعنی کودکی را به دو قسم تقسیم کردیم کودکیه که هیچ چیز را نمی فهمد یعنی بازی را از عبادت فرق نمی کند این را میگن صبی غیر ممیز و دویم قسمی کودکی که وقتی کودک عبادت رو از بازی میتواند فرق بکند، این را میگوین صبی ممیز، یعنی که عبادت را از بازی فرق کرده میتواند. پس در اذان اگر کودکی که ممیز هست، یعنی کودک ممیز، میتواند اذان بگوید، اذانش درست هست. اما ممیز نباشد اگر کودک، اذانش جایز نمی باشد، اذانش درست نمی باشد. از این حساب میگه دویم صفت مستحبه برای مؤذن همین است که بالغی عاقل باشد و بلاغت رسیدگی باشد و عاقل و باعقل باشد. و سوم صفت مستحبه مؤذن ان یکون عالما بالاوقات، مؤذن باید داننده وقتها باشد، یعنی وقتهای نماز را باید مؤذن بداند. چرا؟ لیتحراها، تا اینکه تعقیب و جستجو بکند وقتها را، یعنی باید وقتها را بداند تا اینکه جستجو بکند وقتها را. فیؤذن فی اولها، در اول وقت، وقتی که وقت نماز می درآید، بعد از آن اذان بگوید، بعد از درآمدن وقت اذان بگوید. از این حساب است که باید مؤذن وقتها را بداند، وقتهای نماز را. لانه ان لم یکن عالما، اگر که میگم مؤذن عالم نباشد، یعنی داننده وقتها نباشد، وقتهای نماز را نداند، ربما غلط او اخطا، شاید میگه اون مؤذن اشتباه میکند یا خطا میکند، ندانسته بر وقت‌تر اذان میگوید یا وقت را گذرانده اذان میگوید. و وقتی که مؤذن وقت نماز را که ندانست، پس اشتباه و خطا و غلط از آن مؤذن سر میزند. از این حساب سیوم میگه صفات مستحبه برای مؤذن همین است که وقتها را باید بداند. خب اکنون این دانستن وقتها، این برای زمانهای بود که ساعت برآمدگی نبود، برای زمانهای پیشتر. اما در این زمان دیگر ساعت هست، وقتها تعیین شدگی که هست دیگر، این اگر که بداند خوب، اگر که نداندم اون ساعت هست، میتواند که دیگر با اون ساعت معین کرده اذان را بگوید. زیرا اینکه قاضیات یا مفتیات یا اداره مخصوص اسلامی که هر دولت ها دارند، آن اداره های مخصوص وقتای نماز را، یک ماهش را، یک هفته نش را برای مردم تقدیم میکنند. مردم دیگر از اون به ساعت نگاه کرده با اون وقت نماز نمازهایشان را میخوانند. از این حساب این سومین صفتش اگر باشد و خوب است، اگر نباشدم اشکال ندارد. زیرا اینکه دیگر به ساعت عمل میکنند مؤذن ها، یا که انسان های نمازخوان دیگر ساعت را نگاه میکنند، میدانند که کدام وقت وقت نماز است. اما در مسئله وقت های نماز، باب سیومی همین کتاب طهارت درباره وقت های نماز است. ان شاء الله در آنجا وقت را میگیریم. انسان در جای باشد که ساعت نداشته باشد، در جای باشد که ساعت همراهش نباشد، پس چی طور نماز را نگاه کرده بخواند، در باب سوم انشاءالله این مسئله وقتهای نماز خواهد آمد. این بود سومین صفت مستحبه در حق مؤذن. چهارمین صفت مستحبه در حق مؤذن همین است که ان یکون سیتن، باید مؤذن سیت باشد. سیت در حاشیه میگه قوی صوتی، یعنی آوازش بسیار با قوت باشد، یعنی بلند آواز باشد، آوازش رسا باشد که به مردم برسد، به دوردست مکانها آوازش برسد. لیسمی الناس، تا اینکه بشنواند مردم را، تا اینکه مردم اذان این را بشنود، تا اینکه این مؤذن اذانش را بتواند که به گوش مردم برساند. این هم اکنون در جایهای هست که میکروفون قطعی اذان نگویند، اما اگر که میکروفون قطعی اذان بگویند، پس هر آدمی که آوازش پست هم باشد میتواند اذان بگوید. زیرا که میکروفون اون بلندگویک ها، اون بلندکنک های آواز، آواز را بلند میکند. اما در جای باشد که میکروفون نباشد، در اون جای ها میشود که در اون جایها مستحب است، خوب است که یک آدم آواز بلند، یک آدمی که آوازش به دور دست ها میرسد، اون را مؤذن قرار بدهند تا اینکه اون آوازش به دور دست ها برسد. اما اگر میکروفون باشد در این صورت با که ندارد، هر آواز پست میتواند از آنش را بگوید. پس این بود چهارمین صفتی مستحبه در حق مؤذن. و پنجمین صفتی مستحبه در حق مؤذن، ان یکون متطهرا من الحدث الاصغر والاکبر. میگه باید مؤذن متطهرا، یعنی طاهر باشد، پاک باشد، من الحدث الاصغر، یعنی از بی‌طهارتی، منظورش یعنی وضو داشته باشد، طهارت داشته باشد، و الاکبری یعنی از جنابت هم طاهر باشد، جنوب نباشد. این مستحب است، مستحب است که از آن گوینده طاهر باشد، هم از حدث اصغر و هم از حدث اکبر، یعنی که جنوب نباشد و بی طهارت نباشد، با طهارت از آن بگوید، این مستحب است. اما اگر که بی طهارت هم از آن گفته شود، در این صورت از آن درست می شود، اما خلاف مستحب کرده است، خلاف سنت عمل انجام داده است. این بود پنجمین صفت مؤذن. ششمین صفت مؤذن، ان یؤذن قائما. مؤذن اذانش را باید راستا بگوید، چخت استاده اذان بگوید، راست استاده اذان بگوید، مستقبل القبلتی و رو به طرف قبله بکند. مستقبل القبلتی یعنی روش را به طرف قبله کرده اذان بگوید. پس راست چخت استادن در اذان گویی، این هم عمل مستحبه و سنت است، و رو به طرف قبله کردن اذان گفتن، این هم عمل مستحبه و سنت می باشد. اگر که مخالفت کرده شود، اگر که یک انسان ششته اذان هم بگوید، اذانش درست می شود، یا رو به طرف قبله نکرده اذان هم بگوید، اذانش درست می شود، اما خلاف سنت عمل کرده است. این بود ششمین صفتی مؤذن که باید از آن گوینده همراهش این را داشته باشد. و هفتمین صفتی مؤذن، ان یجعل اصبعیه فی اذنیه. میگه باید قرار بدهد مؤذن دو انگشتش را در گوشهایش، یعنی چلیکایش را در داخل گوشهایش میگه قرار بدهد، اینم مستحب است. و ان یدیر وجهه علی یمینه اذا قال حی علی الصلاه. و میگه باید دور بدهد، تاو بدهد و بگرداند رویش را به طرف راست وقتی که حی علی الصلاه میگوید. وقتی حی علی الصلاه که میگوید، باید میگه رویش را به طرف دست راستش بگرداند، و علی یساره و به طرف چپ بگرداند رویش را، و به طرف چپ تاب بدهد رویش را. اذا قال حی علی الفلاح، وقتی که حی علی الفلاح میگوید. پس چلیک ها را در گوش مانده از آن گفتن همچنین مستحب بوده است، یا طرف راست و چپ گشتن همچنین، در حی علی الصلاح طرف راست گشتن، در حی علی الفلاح طرف چپ روی را تاب دادن، این هم عمل مستحب هست. پس یک انسان از آن بگوید، دستایش را در گوشش نمانده از آنم بگوید، از آنش درست می شود و خلاف سنت و مستحب عمل کرده است. یا یک انسان از آن گفتن در طرف راست و چپ، در حی علی الصلاح و حی علی الفلاح طرف راست و چپ اگر رویش را تابم ندهد، اون اذانش درست می باشد، درست می شود، اما عمل مستحب را اون انسان ترک کرده است. پس این بود هفتمین سنت و صفت مستحبه که باید از آن گوینده با خودش داشته باشد. هشتمین و آخرین چیزی که صاحب کتاب می آورد در باره مؤذن که باید با خودش داشته باشد، ان یترسل فی الاذانی. باید میگه اذان را آیسته آیسته بگوید. ان یترسل یعنی که ان لا یستعجل، نباید که سراسیمه شود در اذان گویی. ای یتمهل یعنی آهسته آهسته، یترسل یعنی به تاجیکی آهسته آهسته، منظور از آهسته آهسته یعنی که زود زود نگوید الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر گفته اذان را زود نگوید، بلکه آهسته آهسته بگوید الله اکبر الله اکبر. خلاصه اذان را آهسته آهسته باید بگوید. و یحضر الاقامه ای یسرع فیها، و باید تیز تیز بگوید اقامت را، قامت را. ای یسرع فیها یعنی که با سرعت بگوید، تیز بگوید، یعنی که ای یحضر حضر یحضرو به معنای تیز گفتن، یعنی که زود زود کلمات را پشت در هم آوردن که الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، یعنی که تیز تیز همون کلمات اقامه را گفتن. این هم از عملهای مستحبه و سنت در حق مؤذن می باشد که این را باید رعایه بکند. پس این بود هشت عمل مستحبه که در حق اذانگو باید اینها باشند. به همین مسئله سوم به آخر رسید. پیش از اونه که مسئله رابعه را براتون موضوعش را بخوانم، یک مسئله درس گذشته یادرسش نکردیم، حکمی اذان زنها، یعنی که اگر زن اذان بگوید یا که حکمی اذان در حق زن چی است. علما در این باره اختلاف کردگی هستند. برای جماعت زنها، چون به تنهایی اگر در یک جا باشند چی طور می توانند اذان بگویند یا نه، در این مسئله دو قول است. قول اول همین است که در حق زنها اذان گفتن مستحب نیست، سنت نیست، اذان گفتن عملی مستحب نمی باشد، اما اقامه گفتن مستحب می باشد، که مذهب مالکی و مذهب شافعی هست و روایتی از امام احمد ابن حنبل می باشد. پس بعضی از سلف صالح هم همین سخن را گفتگی هستند که اگر گروه از زنها باشند در این صورت براشون اذان گفتن مستحب نمی باشد، اما اقامه گفتن، قامت گفتن این مستحب می باشد. یعنی که عملی نیک است که زنها اگر خشون تنها باشد، اگر آوازشون دیگر کسان نشنوند، مردها نشنوند، در این صورت می توانند که قامت بگویند و قامت گفتن در حقشون میگه سنت مستحب می باشد یا سنت می باشد، عملی نیک است اگر خشون تنها باشد. این بود قول اول. قول دوم همین است که مکروه است در حق زنها هم اذان و هم اقامت. اذان و اقامت در حق زنها مکروه می باشد. این مذهب حنفی و مذهب حنبلی و قول در نزد مذهب شافعی و ابن باز رحمه الله و ابن عثیمین و فتوای لجنه دائمه سعودی هم همچنین بر همین قول است که در حق زنها هم اذان و هم اقامت این مکروه می باشد، یعنی عملی نیک نیست، زیرا اینکه آوازش را بلند می کند و برای زن بلند کردن آواز جایز نمی باشد، نه با اقامت و نه با اذان. زن نمی تواند که اذان بگوید یا قامت بگوید. به مثل مسبوق، وقتی که یک انسان می آید یک رکعت در رکعت نماز را دریافت نمی کند، می آید از پشت امام نیت می کند، اون اذان را نشنیده است، قامت را نشنیده است، اما از گردنش اذان و قامت ساقط می شود، انا همین طور می گن برای زنها اذان و قامت از سرشان ساقط شدگی هست. پس زنها نه اذان می گویند نه قامت، بدون اذان و قامت نمازشان را میخوانند. و بعضی از علما این توضیحات را دادند و قول معتبر و قول عمده و اساسی اختلاف این را براتون بیان کردیم. پس حکمی اذان زن اختلاف عمده و اساسی همین است که به دو قول تقسیم می شود. قول اول همین است که اذان گفتن عموما مستحب در حق زنها نیست، اما میگن اقامه گفتن مستحب می باشد. این قول اول. و قول دوم، هم اذان و هم اقامت گفتنش برای زنها این مکروه می باشد. باز والله اعلم، این بود حکمی از آن زنها اگر خشان تنها باشد، اما در بین مردم باشد، اگر مردها بشنود، اگر این عموما جایز نیست، کسی از علما این را جایز نمی داند. این اختلاف فقط در باره زنهای است که در بین خودشان هست، تنها هستند در یک خانه، در یک مکان تنها هستند که آوازشان را کسی نمیشنود. پس این هست حکمی اذان و قامت در حق آن زنها. پس این بود این اختلافی. اکنون مسئله دوم که در باره صفات مستحبه بود در حق مؤذن، با همین مسئله دوم رو با آخر رساندیم. بعد از این المسئله الرابعه، مسئله چهارم، فی صفت الاذان والاقامه، در باره صفت اذان و اقامت، یعنی اذان و اقامت چی طور گفته می شود، چی طور گفتن اذان و چی طور گفتن اقامت، اذان رو باید چی طور بگویند و اقامت رو باید چی طور بگویند و چی لفظها در این باره آمدگی است. بعضی از این الفاظی که اذان و اقامت آمدگی است صاحب کتاب برامون بیان کردگی است. انشاءالله این رو درس آینده خواهم خواند و بعضی اختلافاتی که یا بعضی الفاظی که آمده است در سنت اما صاحب کتاب ذکر نکرده است، آنها رو انشاءالله درس آینده بیان خواهم کرد. پس مسئله چهارم را، صفت اذان و اقامت را، درس آینده خواهم گرفت. این بود درس امروزه امان از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.